Aste azkenetan, bi aukera, bi irrati saio ezberdin. Batean, kultur saioa. Eta ondokoan, Berria FM, Berriaren podcast feminista. Aste azkenetan, Antxete Irratian, eguerdiko ordu batean eta arratseko zortzietan. Egunon berriro ere Antxete Irratiko entzule, esandakoa. Duela minututxu batzuk asteburuko laburpena egin dugu, baina datozen minutuetan, ba, guzti hori lasaiago eta detaile guztiekin, ba informatzeko aukera izango dugu. Egunon berriro ere Jean-Pierre. Egunon bai. Egunon. Bueno, ba, gaurko saioan zer izango dugu izpide, bidasoaren egoera errepasatuko dugu, badakizue asteburuko neurketa atzeratu zutela kobia dela eta ikusteke dago asteburu honetako neurketak ba atzeratuko diren ala ez. Real Unionen Eibarren aurkako neurketaren berri emango dugu, baita azken fitxaketaren berri ere. Fran Rivera izan da ba Zulaikaren azken fitxaketa. Arraunean Aizpea Gonzalezek 11. postuan bukatu du Europako txapelketa absolutua. Horrez gain Santiago Tarrak eta Hondarribia Arraun elkarteko arraunlariak Sevillan izan dira Espainiako txapelketa jokatzen, eta zenbait dominekin bueltatu dira etxera Jean-Pierre. Hendaiako taldeen neurketa, ba, errepasatuko ditugu ere bai, errugbian eta saskibaloian garaipenak erdietxi dituzte, ez ordea eskubaloian, eta azkenik beti bezala, kirol munduak asteburuan utzitako beste zenbait albisteren berri emango dizuegu. Lehen esan dugu, goraipatzekoa dela, Hondarribia eta Santiago Tarrak arrobiarekin egite duten lana, ez da, Jean-Pierre? Bai, lenguan Jone Otaño gurekin hemen egon zen, gerturatu zen, eta adirazi zigun, nola betetzen duten bere lana, nola osatzen duten beharrezkoa, eta nik uste azpimarratzeko dela, eta goraipatzekoa geure arrobiaren lana, Santiago Tarrak bidez alde batetik, eta Hondarribia Arraun Elkartearen bidez, beste alde batetik ere bai, beste taldeak ere bere lana noski bai ez betetzen dutela, baina hainbat urte eta urte uste dut batek beharreko duela, ez da omenaldi bat, ez da omenaldi bat, omenaldia da jarraitzea egunerokoarekin, baina nata guztiz ere hori pentsatzen dugu ba, egunetik bestera, biragunera bakarrik egiten dela horratzean teknikariak, gurasoak eta alderrotatik irizpide bereziak eta eskarmentua eta adituak, jende aditua eta denbora asko betetzen zuen lana, ordu asko sartu da gazteentzat eta alderrotatik beharko da ba, egun batean, ez bakarrik azpimarratu, baina ba, omenalditxo batekin kide guztieri. Bueno, ba, honen inguruan hitz egingo dugu, izan ere kontu asko ditugu jorratzeko, beraz, hasiko gera gaurko kiroletikeko saioarekin. Eta Jean-Pierre, ba, gaurko saioa, ze laburpenean egin dugun antzera, bidasoarekin irekiko dugu, izan ere, ba, ez du asteburu honetan neurketari jokatu, COVID-aren bi kasu positibo atzeman baitzituzten. Bueno, antzeman zituzten ostiralean, baina PCR-ak asteazkenean egin zituzten. Gurentzule kulertzeko, zurrunbilo bat izan da bidasoaren aurreko astea, Leongo Ademarren aurkako neurketa bertan bera geratu zen, ondoren probak egin zituzten, bi kasu atzeman zituzten, eta asteburuan, ba, Guadalajararen aurkako neurketa atzeratzea eskatu, eta txapelketa batzordeak onartu zuen. Ba, txapelketa batzordeak onartu zuen, zeon beste aukerarik, alde horretatik, eh? Bi jokalari kotxatuak eta beste hiru agarrator kirikolo eta izpide eskubarri hori buzitzi egiteko, baina alde horretatik COVID dela medio, bidasoa, ba, bidasoak arazoak izan ditu. Lehen jardunaldia zen jokatu, gero berreskuratu behar zen Ademarren aurka ba, zentzuzkoa izan zen, zen jokatu, eta klaro, Guadalajararen aurka ere zen jokatu. Eta orain ikusteke dago. Orain ikusiko du, normalean, 14ean Ademarren aurka markatu ba, zuen data hori, eta datorren larun batean Bartzenaren aurka hartalekun. Atzeratzekotan, lau neurketa bai. Atzeratuta. Baina ez da, bidasoaren kontua bakarrik, baizik eta Cuenca, Cisne, eta hainbat, hainbat talde hor bertan kasuetan ditu, Nava bera. Eromena, edatzeko moduan, eta alde horretatik beste gauza bat. Asobaleko eta Asobal taldeko eta telebistaren kontratua ba horkilikolo egongo da ba, zuk ez bali maduzu eskaintzen neurketarik ba telebistak bere kontratua du betetzen alere taldeak dute betetzen alere orduan alde horretatik ba kontutan hartu berria gauza guzti horiek komplikatzen ari da ba zeukatela denboraldia hasi baino lehen hor bi proposamen ez denboraldia bere multzo, horretan jarraitzea bi multzo txapelketa bere horretan ala bi multzoko txapelketa bat edo bai entrenatzaileek ere beste erabakiak hartu zuen garai batean eta zen alde bat Galiziako aldetik gero erdia dibizioa bai zonalde. Zonaldegako bigarren de mailan egiten den antzeko zerbait. Eta baina bueno, proposamen bat izan zen. Besterik ez, Eta zuen inor zuten onartu eta bueno, hor Paco Blázquezek izan zituen tirabirak Aragonesekin, Zabaleko presidente hoiarekin, bere eragina izan zuen alde horretatik ere eta bueno, egia da. Eta zehatza dena eta kontutan hartzekoa dena. Arazo guzti honekin Liga 18 taldearekin inorrezen jetxi eta igotu ziren eskubide osoarekin beste bi talde. Orduan arazo gehiago, 34 jardunaldi. Baina gaur egun hori ez da betetzen al. Baten batek erabaki bat hartu beharko du. Eta arazo galanta dute Asobalako klubeak, Espainiar Federakuntzak eta klubeak ere. Bueno, batzordekideak ere, imaginatzen Bidasoko batzordekideak urduri egongo direla, ez bakarrik egoera baino badakite arduraz jokatu behar dutela badakite eta arduraz jokatzen ari direla eta hori ere bere asanbladan aipatu zuten eta arduraz jokatzen ari dira, baina arazoak hor mailen gainean. Bueno, batzordekide baten adierazpena jaso ditugu, Asier Zubiriarenak hain zuzen ere, eta berak aipatzen duena hori da. Arduraz jokatzen ari direla, momentuz osasun irizpideak jarraitzen ari direla, eta badirudi, egoera pixkat hobetzen ari dela. Entzun dezagun beraz, Asier Zubiria. Bueno, esango nuke, momentu honetan egoera egonkortu dela, positibo eman zuten bi jokalariak egunetik egunera hobeto aurkitzen dira, sintomak ere baretzen joan dira eta bueno, ari dira pixkanaka buelta ematen eta negatibo eman zuten gainontzekoak ongi daude, ez da beste sintomarik eta azaldu eta bueno, alde horretatik ere lasaiago. Orain egun hauetan etxean egon behar eta Osakidetzak emandako aginduak jarraitu eta ia poliki-poliki laister normaltasunera itzultzeko aukera izaten dugun eta entrenamentuekin eta hasteko aukera izaten dugun. Bueno, badirudi egoera hobetzen ari dela behintzat Bidasoaren taldeari dagokionez, mendik animoak eman behar dizkiegu kutsatuta eta kaltetuta dauden jokalari horiei. Eta esandakoa, ea egun hauetan jasoko ditugu albisteak, bai. Izan ere gaur egingo dizkiete PCR proba berriak eta jakingo dugu albisteak, ea kutsatuta jarraitze duten, taldean beste kutsaketa berriren bat dagoen, eta noski asteburuko neurketak jokatu ahalko diren ala ezta? Bai, hor medikua du lana da aipatzeko ere, eta azpimarratzeko ere bere lana. Egun hauetan eta egoera hauetan meritu handia Ricardo Jimenez ona zeba ez du bakarrik Bidasoko jokalariekin, baizik eta Arrauneko jokalariekin ere bai, eta hor Sergio Llamas Asuncioneko klinikan Tolosa bertan egon zena, hobeto dago eta orain ere ikusi beharko da klinikara Asunción hor bertan kutsatuak eta isolatu dute. Orduan ez dakit Sergio Llamasen inguruan ze eragina izan duen edo ze eragina izango duen, baina hala ta guztiz ere Sergio Llamas hortxe Real Unionen bertan dago. Bai. Eta Real Unionek datorren igandean neurketa du. Bai, oraintxe, gainera oraintxe aipatu behar... Ari hortatik, ari gara. Oraintxe aipatu behar eguna, mira, COVID-ak ere, ba tal batetik bestera pasatzeko ere aukera gaman dizkigu. Lenguan, Navarren prensaurrekoan, Dorado jaunak, esan, bueno, musukoak endu behar duz, eta, bueno, markatu genuen bere ala distantzia, ba, baina, no, lagun baten laguna zen, ba, esken, binean, erokeri bada, eta... Hortxe bertan prentzaurrekoa ba, bertan egon zen, eta bueno, erokeri bat, erokeria, bueno, ez dago ez. Kiroletik. Bueno, ba, COVID-ak ere, Real Unionen inguruan hitz egiteko paso eman digu, ba, kuriositate horrekin, izan ere, ba Sergio Llamasek aurreko astean kolpe latz bat jaso zuen, Asunción Klinikara eraman zuten 24 orduko, ba bueno, bertan ondo jarraitzeko, 24 ordutan jarraitzeko, eta asteburuko albiste izan da, ba bueno, Asunción Klinika isolatu behar izan dutela, eta bueno, ikusteke dago ze eragina izango duen Sergio Llamas jokalarean, momentuz ez dago berririk, eta zentratuko gera ostiralean, ba Eibarren aurka jokatu zuen neurketan, izan ere, ba lehen mailako talde baten aurka aritu zen Real Union, bana berdindu zuen, neurketa ona jokatu zuten, bigerak egin zuen berdinketaren gola, bueno, Sergi Enrique aurreratu zituen armaginak, da, bueno, ba, badirudi, Aitor Zulaikaren taldeak azken lagun artekoan, sentsazio hobeak erakutsi zituela, eta bueno, ba, Zulaika bera gustorago, geratu dela taldearen errendimenduarekin, Joan Pierre. Bai, Sanseren aurka bezala, ez, lehen zati hartan, Irunen jokatu zera, ba, aurkari potolo aurre batean, bere lana oso txukun bete zuen, baina gero, ba, Mazeden aurkea, ba, urdia, joko kaskarra, bere lana zuen ondo bete errenunek, eta argi eta garbi azaldu zuen, Aitor Zulaika azpiti arrakuntzen atzaleak. Beti argi dago, eta ba, onurako eta txartorako, eta lana egin behar dela, eta argi eta garbi azaldu behar direla. Ez dakit, Eibarko islada, bueno, Arrasateko islada izango den lehen neuruketaren kontua, ba, ez dakit, ez da, islada errenunen, ez dakigu gaur egun, sensazio onarekin gilditu gara. Horretarako igandera arte itxaron barko dugu. Itxaron barko dugu, Alabez B, Iñaki Alonso entrenatzaile hoia, Arrenoiko entrenatzaile hoia, bueno, zuzentzen du Alabez B, eta hortxe bertan, Alabez B galdu egin zuen duela norreko da, bertan Orbegozo ere ari da, Barakaldon Estrada ari da, Etxaburu ari da Moribietan, eta Moribieta Razineri irabazi egin zion, larun batean, El Sardinako. Oso berdinduta izango da liga, oso berdinduta izango da liga, gainera gogoratu ezazuen txuleok, ba bueno, formatu aldatu dela, aldatu da, bai. Aurten, iaia bi maileta, mi baina zigo daitekela, edo jetxi, izan ere, ba lau divisioetan banatuko da bigarren be maila, batzuek zuzenean hirugarren mailara jaisteko aukera izango dute, beste batzuek datorren urtean bigarren mailan mantentzeko borrokatuko dute, beste batzuek bigarren B pro maila batean ba bigarren mailara igotzeko aukerak izango dituzte hori datorren urtean, eta beste batzuek ba zuzenean bigarren mailara igoko dira, baina Aitor Zulaikak aipatu zuen, 103 taldetatik lauk bakarrik lortuko dutela. Orduan, beraz, taldearen helburua, ba, esaten zuen Txolo Simeonek esaten du, ez? Partidaz partida irabaztea izango dela, izango zela. Bigarren mailan beharko da sendotasuna ere, sendotasuna. Indarra ez dakit, sendotasuna. Eta multzoak murriztu egin dira ere, bai. Ba, aditua, jokalari adituak ditu relurinek, da eskarmentuko jokalariak, eta orain ba, eraginkortasuna ere beharko dute. Bai bigera, bai galanek, emaitzarik, goleik ez balima dago, emaitzarik ez dago, eta asia, garaipenak eskeratu behar dira, bai, aurten garaipenak eta eskeratu da, asiera batetik. Asiera batetik oso garrantzitsua izango da, beti da garrantzitsua denboraldia ondo aztea, baina aurtengoa, inoiz baino garrantzitsuagoa. Eta ikusteke dago, denboraldia igandean hasiko dute, eguerdiko 12etan, Alabez B jasoko du Estadio Ungalen. Beste gauza bat aipatzeko aurten ere, kirol zuzendaria, bueno, kirol futbola, Gorka Etxeberria, urtarriletik lanean dago horrelun ere, lehen pixka lehenago ere bai hasi zen lanean. Beste irizpidea da. Irizpidea, kanpoko jokalariak gerturatzen ari dira, eta ez dut zer kontra, nahi dut esan, baina behar da ondo jakin, nondik datozten jokalari hori. Real Madrid, Moja Ramos, bai, apostua garai batean izan zen, baina Moja Ramos nondik eta hor, Birminghamtik, eta zenbat neurketa jokatu ditu. Eta gero, Fran Rivera orain... Nondik dator? La Rozas. La Rozas taldea ditu dator. Bai, Fran Rivera gazteetan, bai, egia esan Real Madriden gazteen jokalaria izan zela, baina bertan La Rozasetik eta Moja Birminghamtik. Fran Rivera aipatzen dugu, asteburuko fitxaketa izan delako, eta ba, bueno, berarekin taldea osatuta zeman duelako Real Unionek, 22 fitxak beteak ditu, beraz, Nestor Salinasek ez du taldean ba bere tokia izango, Eneko Izmendik ere taldea aurkitu zuen, eta azken astean ikusi dugu, ba, bueno, Ander Bardaji eta Sarriegik entrenatuko dutela, baina fitxaketa, ba, bueno, Real Madridetik datorren, edo La Rozas taldetik datorren, Fran Rivera izan da. Aurre denboraldiaren inguruan balorazio egiteko eta erdi egia galata guztiz ere gezurra izaten dira azkenean. Bai, hori da. Eta azkenean harrapatzen da jendea. Ez da harrapatzeko kondua, baina azken finean, ba bueno, La Rozas zen aritu zen. La Rozas zen aritu zen. Eta Moja Ramos Birminghamtik. Egia da, Real Madrid kontratupean dagoela, baina Real Madriden ez du jokatuko. Ez. Hortik esaten ez du. Eta ja, Real Unión jokatze duen. Real Unión ere zalantza ditu, tirazusta bezala, ba, ez berdinen, bai du? Bueno, ikusteke dago guzti hori, ikusiko da. Bai, ikusiko da. Igande honetatik aurrera dena hasten da. Aipatu behar da. Eta aipatu behar dago, eta igande horretatik aurrera ikusteke dago. Bueno, aurre denboraldiaren inguruko balorazioa egiteko, eta baita, ba, bueno, atze ostiralean jokatutako neurketaren inguruan ba, hitz egiteko, Aitor Zulaikaren adierazpena jaso ditugu, eta beraz, datozen minutuetan Aitor Zulaika izango duzuen entzungai. Lehen da bizi, aurre denboraldiko balantzea egiteko, ba, bueno, azkeneko partidua dugu buruan, ez da? Eibarren kontrako partidua, eta Eibarren kontrako partiduarekin egia esan, sentsazionekin gelditu ginen, emaitzari bakarri begiratuta, emaitzak hasik egun hauetan gutxinetakoa da, baizetik jokuari begiratuta, ez? Batez ere ez genuen egin partidu izugarrezko polit bat, baina bai egin genuen nahi genuena, edo buruan genuena partidu horretan, eta, bueno, gogolazteko dugun erarekin bat adozen gauzak egiten, ez da. Zentzu hortan oso partidu positiboa, exigentea, Alemaniako talde baten aurka, eta oso gustura ibarko partiduarekin. Eta, bueno, arren moraldiak, bueno, esan behar, ba, bueno, hilabete eta ipiko honek bizati izan dituela, ez? Ba, lehengo lau asteak non partidu bakarra izan genuen eta lana egiteko aprotsatu genuen, eta bigarrengoa, ba, azken 10-15 egunak, ba, non partidu gehiago izan ditugun, eta entramenduetan karga gutxeko sartu beharra izan dugun, ez da. Eta lehengo zati horrekin oso gustura, talde berria denean eta jokatzeko era ere berria denean, lehen lau aste horiek garrantzitsuak izaten dira, konstante bitalak izan behar dutenak lantzeko, eta horretarako erabili ditugu, bai fizikoki eta bai taktikoki konstante bitalak izan nahi direnak lantzeko, eta hortik aurrera berriz, ba, ja detailetan sartu eta detaile txikiak zuzentzera guaz, eta horretarako zeu beto, ba, partioa jolaztea baino, ez da. Beraz, arroa moraldi positiboa, lesio graberik ez dugu izan, lesio txikiak bai, aurre ikuste zen bezala, eta hori ere positiboa da. Bueno, ba lesio hori gabe, denboraldia ekingo diote igandean, aipatu dugu 12etan Estadion Galen, Alaves beren aurka, eta orain bai, ez dago espekulatzeko unerik, ez dago sentsazioen bilatze edo horren beharrik, orain ja denboraldia hasten da, ba fuerte ekin beharko diote denboraldiari, eta orain bai, proba guztiak gutxiako balia dutela, eta errealitatea ikusiko dugula, zein den benetako Real Unionen maila. Eta, ba bueno, Real Unionetik arraunera igaroko gara. Kiroletik. Sarreran aipatu dugu, arraunean asko ditugu zuei helarazteko, lehenik eta behin Aizpea González Espainiako selekzioarekin 11. postuan bukatu duela Europako txapelketa absolutua. Gogoratu dezagun Jean-Pierre Aizpea González, ba jokatu berri zuela Europako 23 urte zazpikoen Europako txapelketa. Eta horren ondoren, ba, Espainiako selekzio absolutuarekin, asteburu honetan, Poznanen, ba, 11. postua lortu duela. Lehen jardunaldian, 5. postuan bukatu zuen, eta errepeskara sailkatzeko txartela lortu zuten, errepeskan ere 5. bukatu zuten, eta azkenean finalean, 11. postuarekin konformatu behar izan zuten. Asteburuko sentsazioen inguruan, Aizpea González berak, azalduko digu nola juntzen txapelketa. Naiz asteburu honetan Europeo absolutan jokatu dena Polonian 9-11. Eta bueno, hasi ginen ostiralean regatekin, sartzen zen serie bakoitzetik an lelengua eta ba ez ginen sartu, bestea aurkariak ziren oso indartsuak eta bueno, dira. Eta oraingo guk ez dakagu beraien besteko nivel. Eta bueno, ba alarmatan joan ginen repeskara, repeskan ez da ez ginen sartu finalarako, eta horregatikan gaur igandean borrokatu dugu final B. Eta gelditu gara gu, pertsonalki gelditu gara oso kontentzen, jakin dugu konpetitzen, egin ditugu regatak, eta joan gara hobetzen pixkanaka, eta bueno, gelditu gara 5. final B honetan, orokorren izango zela 11. postu bat, baina geltu gara oso konten, eta bueno, pues, gogo askorekin eta torrena pues, da torrenari aurre egiteko. Ba, bueno, 11. postu bat, 5. be finalean Jean-Pierre, orain HDena izango du, bi asteko HDena izango du Aizpea Gonzalezek, Irunera bueltatuko da eta gusaituko gera gure estudiora ekartzen eta lasaiago elkarrizketatxo bat egiten nola ez eta zorionik beroenak izan ere 5. gelditu zen 23 urte zazpiko Europako txapelketan eta bi asteren buruan selekzio absolutuarekin, 11. postuan geratu da, zorionekoa da emaitzau ere, ez da, Jean-Pierre? Bai, berriz ere aipatzeko esantea gotarrakaren lana, eta gero ba, selekzioaren lana, alde horretatik ere, eta Aizpeak pentsatzen dut askermentua lortuko duela, eta hori beraren zat, bere jarraipenaren zat, garrantzia izango duela, kirolarien zat, kirolariak azken finean eskarmentua behar dute, bere emaitzako bertzeko, eta Aizpeak hobetuko ditugu, eta bere taldekideak ere bai. Helburu nagusia Joko Olimpikoak, bueno, Parisekoak, nire jokatzen malin badira. Bezo, beste kontuat izango, 2024ean. Ikusteke dago guzti hori, esan dakoa, ea egun hauetako batean, ba, bueno, gure estudiora bai. Gonbidatzeko aukera daukagun, eta ba, gonbidapena onartzen duen. Eta beste albiste, eta beste albiste nagusiat, narura zubinen mendiren lana, eta Elena Sagarza zurena. Izan ere, ba hori gutxi balitz, juvenil eta kadete mailako Espainiako txapelketa ospatu da Sevillan, eta goikoa den bezala, Santiago Tarrak eta Hondarribi Arraun Elkarteko arraunlariak bertan izan dira, Santiago Tarrari dagokionez, emakumezkoen juniorretan, aipatu duzuna oraintxe bertan, Jean-Pierre. Elena Sagarzazuk eta Naroa Zubimendik urrezko domina eskuratu zuten, horrez gain emakumezkoen kadeteetan balaunakako modalitatean zilarrezko domina lortu zuten, eta bikotekako gizonezkoen kadete mailan brontzezkoa erdietsi zuten. Totalean, orokorrean, Santiago Tarrak klubak 5. bukatu du taldekako sailkapenean. Hondarribi Arraun Elkarteak zenbait domina eskuratu zituen ere, gizonezkoen juniorretan launakako modalitatean Matxin Kolasek, Xabier Herradorek, Aimar Kanpandegik eta Xabier Olaskoagak zilarrezko domina lortu zuten, maila berean, baina 8. modalitatean 3. geratu ziren eta postu bera gizonezkoen kadete mailan erdietsi zuten launakako modalitatean. Jean-Pierre, hemendik zorionak bi klubetako arraunlari guztiei eta segi dezatela lanean, lana dela etorkizunean frutua jasotzeko erronkarik onena. Zorionak. Kiroletik. Bueno, Jean-Pierre, aurreko astean errubi kontuak ez genituen aipatu, izan ere aurreko astean HD-naldiko jardunaldia izan zuen Hendaiako estadioak, eta albistenak ditugu HD-naldiaren ondoren helarazteko, izan ere Hendaiako estadioak 21-6 irabazi dio Hondarraitzen San Pol Edax taldeari, garaipen bat behar zuen, bueno, orain di, bi garaipen bakarrarekin zegoen San Poleak zen neurketa jokatu baino lehen, bi porrotekin eta garaipen batekin, esan daikoa, behartzuen garaipena, eta jada zailkapeneko zazpigarren postuan jokatu dira, 8 punturekin, orgeiago garen inguruan, Felix San Martinen detaileak jasoko ditugu, baina Jean-Pierre, berri pozgarria da, ba, xuriek irabazi izana, ez da? Ba, xuriek garaipena eskuratu zuten eta beharrezkoa noski baietz. Beharrezatia nahizia, pixkat, bere eragina izan zuen, zen Pol Daxeko jokalariek eskat hori aipatzen zuten, baina hala eta guztiz ere, ez dakite bere eragina izan zuen zuzenean jokoan. Hala eta guztiz ere, garaipena oso garrantzitsua xurientzat, eta zorren igandean berriz ere ondarraitzen, hartuko dute Perorad, Perorad taldea, eta Perorad taldea garaile ateratu zizagun atzo, gara, irabaziz egin zuen, baina gainditu zuen Muger. Muger taldea, eta Muger taldea endaia garaitu zuen. Horren berdintasun asko da buela, aipatu dezagun. Bai, ala da, ala da. Zergaitik jokatuko du bi aldiz jarraian ondarraitzen, ba, Felix San Martinek aipatuko digu, baina, bueno, berez, San Pol Ledaxen aurkako neurketa kanpoan, edo etxetik kanpo jokatzeko jokatu behar zuten, eta, ba, San Pol Ledax taldetik eskatu zieten Hendaiako estadioari. Eta onartu zuten. Hendaian jokatzea, eta onartu zuten izan ere, bueno, Hendaiaren txatere, abantaia bat delako ondarraitzen jokatzea. Bueno, bakizue, COVIDaren kontuak, eta ala izan zen, ondarraitzen bi neurketa jarraian izango ditu. Eta gora epatzekoan, egun epatu aurrelarien lana atzo ondarraitzen. Zen, raza bate, erakuspena handia ziren neurketan, baina aurrelarien lana oso garrantzitsua izan zela garaipena eskuratzeko. Marka gaioago eta bat eta zeikoa izan zen, badir, bueno, hola ikusita erraza izan, neurketa erraza izan zela dirudi, baina Felix San Martinek dio, ba, etzela neurketa erraza zen, beraz, entzun ditzagun bere adirazpenak. Tido hau, prinzipioz, jolastu behar genuen Polen, baina zen Polek, COVID arrazoiaren gatik, eskatu ziguten jolestea gure etxean. Orduan, bai, poza, zeren azkenean irabazi dugu, baina partido ez da zaila izan. Lehenengo zatia, defentsak oso itxiak zeunden, eta izan da punto guztiak penalizazioaren gatik. 3-0, 3-3, 6-3, 6-6, 9-6. Orduan, emaitza horrekin, ba, ikusten duzu nola ensaio bat egitea oso komplikatu izan zen, bai guretzat, bai zen polentzat. Bigarren zatian, Hendaiak, nik uste dut atera du gogoak gehiagoarekin, eta penalizazio gutxiago egin du. Eta desberdintasuna izan da gure lehenengo ensaio. Gure lehenengo ensaio ia egin ondoren, zen Polek jarraitu du burruka egiten, lehen zatian bezala, baina egia esateko ikusten zen ikututa zeudela. Eta ja bigarren ensaioa lortu ondoren, ja gauzak erresan dira. Bai egia da, aukera baditugu igual hirugarren ensaio bat egitea, baina esan dizut bezala komplikatua zen. San Polek ez zuen utzi ez da aukera bat eta saiatu du azken momentu arte ensaio bat egitea. Kiroletik. Hemen ere beste gauza bat, Felix San Martinek aipatzen zuen, eta gore aipatzen zuen, ba, arazoak izan zituztela lehen zatian, 3-6 galtzen zutela. Eta entseiua, 60. minutuan lortu zuten. Eta bigarrena 78an, gero transformazio bidez, lortu zuten beste puntuak, hor 20an, 45an, eta 50an zabi izan zen lortu zuena. Eta arraitzaileekin etorri ziren ere Zen Pol Ledaxeko jokalariak. Orduan dena batean jaia Hendaiarentzat, baina bigarren zatea eragina izan zuen edo ez. Haizea, Guainola eta guztiz ere, aurralarien lana bete, ondo bete zuten, da garaipena garrantzitsua eskuratu eta igandean. Garrantzitsua eta gogorra izan zen, eta igandean neurketa berri bat izango. Berriz ere, ondarraitzen, eta perorat taldea izango da aurkaria inzutzen ere. Hortxe, eta bueno, errugbi kontuak behin bukatuta, saskibaloiarekin jarraituko dugu izan ere, ba, Hendaia basketboleko emakumezkoen taldeak jokatu zuen, gogoratu ezagun ba, regionale hiru mailan jokatze dutela. Gizonezkoek Asparrenaren aurka jokatzekoak ziren, baina Asparrena taldeko jokalariak ba, konfinatzera behartuak izan ziren, itxialdira. Eta, bueno, kasu bat atzeman zuten taldean, eta beraz, neurketa bertan bera geratu zen, eta azte buruan emakumezkoek soilik jokatu zuten. Edo zein kasutan emakumezkoen taldeak, ba, neurketa estu batean, hiru punturen aldearen gatik, Harrigan taldea 54 eta 51 garaitu zuten. Neurketa estua, gogorra, azkarra, baina denboraldi berriko lehen garaipena izan da atzokoa, eta aurrengo adierazpenetan entzungo dugun bezala, jada, pres daude, ba, Baionaren aurka jokatuko duten derbia jokatzeko, hori datorren asteburuan izango da. Jarraian, Ane Peñaren adierazpenak izango dituzu entzungai. Sasoiko bigarren partidua jolastu dugu, aukoa uetxean gainera, eta hiru puntuko garaipen batekin bagoa zurrengo astea astera. Agiganen aurka izan da eta emaitza 54-51 izan da. Ez da bateria garaipen erresa izan, bueno, emaitzak erakusten duen bezala, partida oso estua izan da eta bizia batez ere defentsan. Naiz eta lehengo astean bezala partido ia guztian aurrean egon garen, ez dugu lortu guztiz Agigan atzean uzten. Zergatik baloi gehiegi galdu ditugulako eta saskiratze erres asko ez ditugulako sartu. Beraz, datorren asteari begira, ba hau lantzen jarraitu beharko dugu eta ea jarritzen aurkako derbia irabazten dugun. Bueno, ba, hortxe Ane Peñaren adierazpenak eta Hendaiako taldeekin bukatzeko, ba, eskubaloia eta futbola ere aipatu behar dugu. Hendaiako talde, ba, bueno, eskubaloian, Hendaiako estadioak larun batean Oloronen aurkako lehen jardunaldia jokatu behar izan zutena, berreskuratu zuen larun batean. Eta ezin izan zuten garaipen erdietsi, Pesaken aurka berdindu ondoren, Oloronen aurka 30-27 galdu zuten. Beraz, momentuz jokatu dituzten bi neurketetan, ez dute garaipenik ezagutzen, eta atzo behintzat lehen zatian ba aurretik iritsi ziren marka atxeden aldira. Bai, aurretik iritsi ziren 10-13, baina gerran zateak berriz ere arazoekin, bertan bera jokalari bat, bi jokalari, kanporaketa asko, bi minutuko kanporaketak, eta hori ordaintzen da, goi maila batean edo maila batean ordaintzen da, eta multzonetan eta kategoria hauetan ere bai, eta hori eragozpen handiak izan zuten, ba, jarraipen bat izateko jokoan, eta azkenean galdu egin zuten 30-27 Oloronen, aipatu duzun bezala, berreskuratu zuten lehen jardunaldi hori, eta orain ere Pauen arituko dira datorren larun behatean Ponuztiren aurka, bere gaueko 9:00 jokatuko da neurketa hori. Bueno, eta futbolean Englandin taldeak ere deialdia izan zuen, bai. Eta okerrez banaiz, berdindu egin zuen. Bai, departamental bateko multzo horretan berdindu egin zuen Leskar B en aurka, Hendaiarrak beti bere lana betetzen ari dira, eta arazoekin multzoan ere, COVID dela medio, euriakin bestegun batean, jarraitzen du ligaskak, eta, bueno, neurketa hori berdindu egin zuten, eta Leskar beren aurka orduan punto bat lortu egin dute. Kiroletik. Bueno, ba, Bidasoako eskualdeko kirola albistei buruz, bukatu egin dugu, ez dakagu albiste gehiago aipatzeko, egia da... Emaitza bat, esan behar zut, amaierakoan aipatuko dugu bestela, edo orain txebertan aipatuko dugu ere, bai, Real Unionen betaldeak, Arrubiko taldeak ere, bueno, txapelketa jokatu bat zuen, aurre denboraldiko txapelketa, eta irabazi zuen, txapelketa irabazi zuen, eta ondo gainera. Bai, Larramendi txapelketa andoaingoa irabazi zuen. Eta, Euskalduna taldea kantolatutakoa. Bai, klasikoa da. Udaran, garai batian udaran jokatzen zena, aurten arazo guztien gatik, orain txepartan eurrian amaitu du, baina garaibera lortu zuten. Irundarrek neurketa bat ere lagunartekoa jokatu zuten, Pasaiaren aurka, joan den aztean, baina kontutan hartu behar da, azteko Pasaia taldea hirugarren mailan dagoela, eta Pasaiak bere lana duela alde horretatik, eta bere bidea, eta Real Unionen gazteagoak bere bidea. Eta helburu ezberdina direla, eta alde horretatik emaitzak lehen mailaren bezala, lehen taldearen bezala, ez dira kontutan hartzen. Real Union beren taldea gogoratu behar dugu, Orezko regional mailan ari formakuntza lanetan, eta formakuntza lanetan ari dela, talde horretatik garaipena eskuratu zuen. Eta txapelketa guzti horiek, datorren astean hasiko direla, Orezko regionala, erregionala ere bai, bertan Hondarribia futbol elkartea dago, Dunboa futbol elkartea, baude beste eskualdeko elkarte batzuk, txapelketak hasiko dituztela, ez bakarri futbolean, baita saskibaloian eta beste kiroletan ere, eta beraz, osteguneko prebian eta datorren asteleheneko saioan, entzungai izango ditugu emaitza gehiago, adierazpen gehiago eta protagonista gehiago. Bidasoako eskualdeari dagokionez, hori da guztia, baina asteburuak logikoa denez, kirol mailan, mundu mailan, beste albiste batzuk utzi ditu, eta horiek ere errepasatu behar ditugu. Futbolean dakizuenez, gizonezkoen lehen maila, atxedenaldiko jardunaldian aurkitzen da, selekzioek jokatu baitute asteburu honetan, neurketak jokatu dituztenak ordea, Iberdrola ligako neurketak izan dira, emakumezkoen ligan. Atletikek 0 eta 2 irabazi zion Sevillari, Errealak emaitza berdina erdietsi zuen Deportiboren aurka, eta Eibarrek 2-2 berdindu zuen Levanteren aurka. Jean-Pierre, lehen jardunaldian igo berria den Eibarrek Betis taldea garaitu zuen, eta bigarren jardunaldia 3-2 galtzen joan ondoren, Levante talde indartsuaren aurka berdintzeko kapazak izan ziren. Badirudi Eibarrek lanona egiteko prest dagoela, eta igo berriak dira. Eta hautaketa ona egin, eta kontutan hartu beharko da Eibarren lana. Eta aipatzekoa eta gora aipatzekoa egin zuzen ere. Endesa ligan, Akunsek Gipuzkoa Basket izan zen garaipena erdietsi zuen euskal talde bakarra, 70 eta 77 hasi zion Casademont Zaragozari, eta denboraldiko lehen garaipena izan zen, Ilunben jokatu zuten behingoagatik, obra gutxi. Bai, galdera bat egin behar zuzu. Antzeko irudia zeukan Ilunbek. Bai, galdera bat egin behar zuzu aditua zera saskibaloian, eta nahi nuke jakin Etxenike izena azaldu zaigu, aberratze iritzia duzun. Jaime Jesus Etxenike kolombiarra, nahiko, momentuz hiru neurketa jokatu dituen desaligan, Wichita State Unibertsitate ospetsutik dator, egia da bertan oso ondo hitz egin dutela jokalari kolombiar honen inguruan, 2-13 neurtzen du, baina bakizue saskibaloian ere enbergadura neurtzen dela, eta besoen luzera kontutan hartuz 2.24 ere iristen da jokalaria, eta bera pibota postuan jokatzen du, oso mugimendu onak ditu poste bekaldeko postean, eta egia esan jokatu dituen hiru neurketetan, bai Real Madridin aurka, San Pablo Burgosen aurka, eta azkenengo hau Casademont Zaragozaren aurka, denek pibot handiak eta gogorrak dituzte, eta aipatzekoa da, momentuz, denboraldiko izen garrantzitsuenetako bat bihurtzen ari dela Etxenike, kontutan hartzekoa, ez dakit nik zenbat irango duen Gipuzkoa Basketek. Hori izan nire bigarren galdera, draft bat dagoela zaroan ere, eta, ez daki, NBA-an bertan eda sartuko bere ala, epertzen zer idazun mikrofonetik kanpo, baina alata guztiz ere, hori kontutan hartu behar da, datorren azaroan hor dagoela darra hori. Draftean izena eman dezake, egia da nik ez duela aukerakin ikusten draftean talde batek zuzenean hartzeko, bai ordea hartu ditzaketela bere jokalariaren gaztera esaten bezala los derechos de los jugadores, ez? Tarduan NBA frankizia batek bere menpe izatea jokalaria, ez dut uste ala izango denik, bai uste dut Endesa ligako talde batek, ba, minartuta, bueno, ba, pibot postuko minartuta dagoen norbait izatekotan, ba, Jaime Etxenik aterako dela izen bezala, izan ere merkea izango da, oraindik revelazio bat da, eta Gipuzkoa Basketek dirua behar du, eta bueno, kontutan izateko izena Kolombiarra, Kolombiar gutxi izan ditugu goi mailan, eta badirudi, ba, ba, Gipuzkoa Basketek fitxaketa ona egin duela, eta ikusteke dago, ze emaitza duten, ba, denbora aldian, izan ere, lehen garaipena, erdi etxi dute Bilbao Basketek, bueltatuz, neurketetara bueltatuz, Juventuten aurka 88 eta 81 galdu zuen, eta azken unean, Baskoniak 81 eta 89ko eta porrota jasatzea, Ivanovicena, zerrea. Burga, bai. Ivanovicena, zerrea, oso gaizki, oso gaizki aritu ziren neurketa oso antzear, egia da, bigarren zatian, bueno, ba, kasta pixkat atera zutela, eta ia, bosteko berdinarekin jokatu zuela bigarren zati osoa, eta azkenean, ba, Pierria Henrik izan zuen neurketa irabazteko aukera, Gisiel Rivero kubatarrak, bueno, ba, tapoia egin zuen, eta Gisiel Riverok berak, ba, Victor Beniteren iruko bat, bueno, ba, kanpo irukoak faiatu egin zuen, utxe egin zuen, eta irukoaren errebotea hartu, eta saskiratzea lortu zuen, beraz, Gisiel Rivero kubatarra protagonista Baskoniaren neurketa, baina txarrerako, izan ere, 81 eta 88, ba, galdu zuelako ere San Pablo Burgosen aurka. Eta gaur bertan, duela ordu gutxi, ba, NBA-ko finala jokatu da, gauerdian zigarren eta azken jokoa jokatu da, segaitik esaten dut azken jokoa izan dela, ba, Lakersek eta Miami Heatek gehiagorako ez dutelako eman, Los Angelesekoek 83 eta 106 garaitu dute Miami, eta finala beraz, 4-2 geratu da, urtarrilean, helikoptero istripu baten bidez hil zen Kobe Bryant, jokalari mitikoa omentzeko aukera izan dute Los Angeles Lakersek, eta ba, 17. Barkatu, 14. NBA-ko ba, titulua irabazi dute, eta orain bai, Lakers eta Celtics, berdin duta daudela, ba, ba, ba, frankizia mitikoen txapelketa kopuruetan. Txirrindularitzara igaroko gara, saskibaloiaz lasai aritu garelako, txirrindularitzan Italiako ajiroa dugu datorren astean, hasiko da ba, Irunen Espainiako buelta, baina momentu guetan, Italiako ajiroa Mikel Landa ez dugu ba, gure errepidetan izango, bai Roglic eta baita Tom Dumoulin, baina bueno, izarrandiak Roglic entzun eta Dumoulin jo. Ala da. Italiako giroko 9. etapa jokatu zen atzo, Ruben Guerreiro portugaldarrak aurra hartu zion Jonathan Castroviejo euskaldunari eta garaipena lortu zuen, pena bat atzo, ba Jonathan Castroviejoko garaipena ez izana, eta zuk esaten zuen zenuen leno, ba horrelako da txirrendularitza, ez gerri kolpeak. Azken gerri kolpea da, azken ba, behar duzu gor azken kolpe hori indarra, azken metroetan eta gutxi batzu daukatu, gutxi batzu daukate. Bueno, aipatu behar dugu, ba, 8 segundoko atzerapenarekin iritsi zela Castrovejo. Beste portugaldar bat, Joao Almeidak, ba, Manglia Rosarekin jarraitzen du lider bezala, eta Peio Bilbao, bueno, hirugarren postura jetxi da. Oh, sondo kokatuta dago, bigarren postuan zegoen, baina, bueno, orain hirugarrena aipatzen zuten atzo etapa erabakiko horra izango zela, azkenean ezen ala izan. Eta, bueno, ikusteke dago, ba, Peio Bilbao nola jarrai dezakeen, ea, hiru postu horien artean zelkatu daiteken, eta zegaitik ez, ba, Manglia Rosarekin amestea, izan ere, hau ere, erlojupekoan ondo dabilako. Beste bi klasiko kontutan hartu behar, Pedersenek irabazigin zuen Gantebegelben, atzo, alde batetik, eta gero, Pariturren, Kasper Pedersen, irabazak garaipena eskuratu zuen. Eta gazten artean, Jon Barnetxea Balenciagako historikoa, irabazi egin zuen, bai Esterosen aurretik, eta Anier Gonzalezen aurretik segundu batera, 8 segundora, Pelaio Sánchez eta Azparren 5. Gelditu zera. Eta orantxe bertan, bueno, orantxe bertan ez, baino bere ala hasiko da, Ordizian beti klasikoa. Hori, Ordizeko klasikoa. Eta itxita ere, Itxita ere, eta hasieran eta elmugaratzekoan ere, jenderik gabe, eta gero abaltzizketan ere, murrizketak izango dira, Ordiziako klasika handia ospatuko da. Bai, eta ikusteke dago, bueno, behintzat, Paris-Rube, bertan bera geratu da. Hori behi dela klasiko bat. Bai, bai, bai. Eta, bueno, badakizue Irungo etapa, ba, bueno, behintzat, arrateko igoera, jarraitzaileri gabe izango dela, eta itxialdian izango dela. Ez dela, saletu, ez digutugula saletuak ba, errepidetan ikusiko, eta, bueno, ba, txirrindularitza. Etxetik eta telebistatik ikusi beharko dugu. Errugbian, Pro D2 mailan, Miarritzek 37 eta 10 garaitu du Karkason, eta mailako lider berri bezala jarri da. Topa Malauean, albiste onak ditugu ere bai, Abiron Baionak 19 eta 26 irabazi zuen, etxetik kanpo, Stade France Paris taldearen aurka sailkapenean, 8. postuan kokatuta daude. Eta azkenik, tenisa ere aipatu behar dugu, Jean-Pierre. Izan ere, Rafael Nadal Espainiarrak 13. aldiz, Philippe Chatrier tenizelaian, txapelketako trofeoa altxatu zuen, eta Jean-Pierre, gizon honek, estatistika ikaragarria du Roland Garrosen, jokatu dituen 102 neurketatik 100 irabazi ditu. Atzo, ba, Novak Djokovic, 3 setetan, 8-6, 2-6, eta 5-7 garaitu zuen. Lur jokalaria da, argita garbi, Federer, Djokovic eta beste jokalari batzuek, ba, beste superfizi batean, beste erimu batean, hobeto mugitzen dira, bai Australian eta bai Wimbledon ere, eta US Open ere, ba, errezagoari dira, bai Djokovic, bai Federer, eta beste jokalari batzuek arai batian ere, baina Rafa Nadal, hori aipatu behar dugu, Pariseko erregea dela. 102 neurketa jokatu ditu, eta 100 garaitu ditu. Hori da. Itzela da. Marka itzela da hori, eta ezin dena kendu, izan ere, ba, garaia handia da Rafa Nadal. Amairugarrena, eta 19. Gran Slam. Tenislari handienen... Federerren errekorra berdin dudu. Hala da. Gran Slamenekin, eta baino lurreko jokalari handi bat. Neretzat tenisa lurra da. Niretzat, no, beste bat, zontzat, Forest Hill garai batian US Open zen, eta lurrean jokatzen zen, erresago da, noski baietz. Gero, ba, beste arazoak kontutan hartu behar dira ere, eta antolatzaileen kontuak ere, munduko zirkuitua betetzeko, eta osatzeko, txapelketak, ba, beste lekube batzuetan aritu behar gara. Baina, niretzat, hor bihotz-bihotza, teniseko bihotz-bihotza lurra da. Eta, baina, niretzat. Beste Londresen ordea, belarra. Belarra. Beste eta Australian ere, belarra. Garai batian, belarra. Garai batian, baina hori ere, ba, aldatu zuten. Bueno, ba, saioaren amaierara iristear gaude, Jean-Pierre, egia da gogoratu behar ditugu deialdi batzuk aipatu behar ditugu. Lehenu gauza bat aipatu behar ditugu. Entzun lehi. Ah, bueno, orain da unean. Orain da unean. Aipatuko dutena. Sorpresa txiki bat daukagu. Sorpresa da, zurrumurroa beti nola kalean dagoen. Zula da egizu, Unai Emerik, eta bere enpresak Real Unionen bere xoxak sartu nahi dituela? Ba, bueno, hor zurrumurro bat zegoen, bai. Bueno, ia da. Nahi zuen. Orain ja ez. Ez dakit. Bueno. Gomidatu beharko dugu nahi emeri... Bueno, bilarreran dago, bitartean, baina, bueno... Lan handia dauka horrere, baina gomidatu beharko dugu eta horren... Igor Reberin bidez, eta, bueno, Igor Reberin bera hor... hor txepertan zegoen. Eta nik uste dut, reunionentzat, ba... garrantzia izango zuela, eta... ez dakit, gaurko reunionko agintariek, benetan, nahi duten, hortik... atera, edo aldaketa hori bideratu... Agian bai. Bueno. Baina hori ala da, dago, kontutan izan da. Ala da eta egia da. Aukera hori dago, kontutan behar dugu, ba, zurrumurrua egia dela, eta bueno, ba, gonbidatuko dugu, bai Igor Emeri edo bai Unai Emeri animatzen bada telefonoz, edo por batzuk baldin baditu, ba etxetik egin dezan elgarrizketa eta horren inguruan hitz egiteko. Orain bai, Jean-Pierre, saioaren amaierara iristear gaudela, ba, gogoratu behar dugu, aste buru honetan, kiroles profesionaleko jardunaldi gehienak hasiko dira. Futbolean, ba bueno, eskualdeko hainbat taldek neurketak hasiko dituzte. Dumboak, Landetxak, baita Mariñok ere, Real Union Bek, bueno, taldean danak, eta saskibaloian ere, bai Hondarribian eta bai Irunen, ba bere txapelketei ekingo diete, ikusiko da zenbateraino, gelituko den txapelketala ez, zego eretan ikusiko da, egongo garen hemendik bi astetara, baina momentu zakiguna hori. Osteguneko saioan, talde gehiagoren protagonistak izango ditugula izpide, eta bueno, ba, adirazpen gehiago jasoko ditugula, ba, ostegunetako prebiak egiteko. Eta honekin, ba, osteguneko deialdia gogoratuko dugu, izan ere, ostegunean, ordu batetan, hemen izango gara, zuzenean, Antxeta Irratian, Kiroletikeko saio berri batekin, eta dakizuenez, ba, bueno, asteburuko emaitza guztiak, eta albiste guztiak, ba, non aurkitu dezakezuen, ba, iru webikoitza, kiroletik.eu, bai, eta alata guztiz ere, baita soalaren jarraipena agorregongo da, eta azken albisteak jakingo ditugu alde horretatik, eta koldo nagusiaren bidez, informatuak konozerte, eta zure bidez ere, web horrian, hori alde batetik, baina realunen, bai, Sergio Llamasen jarraipena, eta realunen taldearena, ere bai. Kontu hori guztiak, ostegunean jorratuko ditugu, ondo, baina, bueno, astean zehar albisteak sortzen badira, badakizue. Eta oztopo guztiak gaindituko ditugu, badakizu, esi guztiak. Bai, talde guztiak eta baita guk ere programa egiteko, ez delako makala, ba horrelako egoeran, programak egitea. Esandakoa, berri guztiak Antxeta Irratian eta baita irubebikoitza kiroletik.euseko weborrian eta kiroletik agerkariaren sare sozialetan izango dituzue. Eta hemendik, gure esker beroenak irratiaren atzekaldean izateagatik, baita zuri ere Jean-Pierre, eskerrik asko, gurean beti bezala, gurean izateagatik. Eta gogorarazi behar dugu, hori, ostegunean bueltatuko garela, eta astelan ere talde guztien errepasoarekin. Bitartean, musika pixkatekin, usten zaituzteko, ondo izan, eta egun ona izan dezazula.